सदाकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मानव शरीर भगवान ने केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसका वर्णन आता है कि कबूखारी करुणा नर्दे ही देत ईश बिनु हेत सने ही। जैसे बारी आए सब मिले हैं शरीर, ऐसे मिल जाए इज्जत हुई, भगवान की विशेष कृपा नहीं है। परंतु ये फिर सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, उनमें कब ये कृपा करते हैं भगवान तो मानुष ही देते हैं। कब वो कारी करुणा दे रही हेतु सने, बिना हेतु सने कहने का तात्पर्य कृपालु मगर स्वभाव जिनके हृदय में कृपा भरी है, ऐसे भगवान विशेष कृपा करके मानुष ही देते। तो भैया इसमें सावधान रहो, आप भी मैं भी सभी सावधान रहो। ये थोड़ी बहुत बातों से अभिमान आ जाता है, भीतर धन का अभियान आ जाता है, बार बन वर्ण का आश्रम का, मैं साधु हूँ, मैं त्याग हूँ, मैं विरुद्ध हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा अभिमान आ जाता है, बड़ा भारी बात है। परमात्मा की प्राप्ति में महान बात है ये चीज। इस वास्ते भाई सावधान रहो, भगवान की कृपा हो और प्रभु की कृपा के कारण से अभिमान नहीं आवे तो इसी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पर थोड़ी थोड़ी बात की विशेषता होने से अपने में बहुत अभिमान आता है, वो परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी बाधा लगती है। ग्रस्त भाई है, उनको परमात्मा कृपा से कभी धन मिल जाए तो धन का अभिमान आ जाता है, उसमें धनियों का धनी साथ में ही हम संबंध करेंगे, वो एक और ही हो जाती है, अपनी पार्टी अलग बांध ली अलग, हम बड़े अच्छे हैं, ये सारा नीचे है। जिनके पास धन कम है उसको नहीं संबंध है, धन हो उसको संबंध लिया। सजनों क्या कहें, महान मूर्खता है। और धन क्यों कारण इज्जत है, इज्जत आपकी है, ये इज्जत धन की है, आपकी इज्जत नहीं है। झूठी इज्जत में आप फंस करके बड़ा भारी पाप कर लेते हैं। फिर धन धन आदमी को तिरस्कार देते थे, अपमान कर देते हैं, धनी घराने की लेकिन लड़की रहना चाहते हैं, बड़ा भारी अदस है। जो आदमी धनी के कारण से बुरा मानता है, आप समझो कितनी मूर्खता है। धन आने और जाने वाले हैं, धन आने वाले नहीं, वो आ गया तो उसे अभिमान कर दिया, विद्या का अभिमान कर लिया, मन का अभिमान कर लिया, आश्रम साधु हो गए तो अभिमान कर लिया, साधु करने का अभिमान कर लिया। बहुत भारी भारी पतन की बात है। अरे महान मूर्खता है, महान मूर्खता। तुम अर्थ आप खुद बड़े होते हैं तो बात अच्छी है, नाशवान धन के द्वारा अपने को बड़ा मान लेना महान निशा है, महान निशा है। धन के कारण से उन्हें बड़ा मान लिया, कोई पद मिल गया अधिकार उसी कारण बड़ा मान लिया। अरे भाई अगर आप बड़े होंगे तो भगवान का संबंध रखो, भगवान के साक्षात अंश हो, भगवान के भजनों का आप विचार करो कि इसमें तन्मन लग गए तो उसमें अपना अहो भाग्य समझना चाहिए। वह लगने पर अभिमान नहीं आता, बड़ी अच्छी अवस्था होती है, अभिमान नहीं आता, ये झूठा अभिमान है। इस अभिमान के कारण से दूसरों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, निरादर होता है, उसका बड़ा दोष लगता है, बड़ा पाप लगता है, परमात्मा की प्राप्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है। इस वास्ते सज्जनों, बहनों, माताओं, भाई लोग सभी स्थान को धन संपत्ति होने से आप बड़े में हुए, आप बड़े कैसे हो, आप हुए धन जो बाहर रहने वाला, बैंकों में बड़ा रहने वाला, व्यापार में लगने वाला पैसा, उसे कारण से आप अपने को बड़ा समझते हैं। मूर्खता की हद हुई, आप स्वयं बड़े होते, आप स्वयं भगवान के प्यारे हो जाते, भगवान दर्शन देते, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता तो आप बड़े हो जाते। ये जड़ चीजों से आप बड़े हो गए, रुपये पैसों से आप बड़े हो गए। रुपये पैसे आज क्या है, कागज है। पहले जमाने में कुछ सोना चांदी कुछ होता था, आजकल कोरा कागज है, कोरा कागज। वो कागज ज्यादा होने से मैं बड़ा हो गया, मैं बड़े हद हो गई, बहुत बड़ी मूर्खता है। दूसरों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, आपसे अभी बड़े हैं, कम नहीं है, पैसा पास में नहीं है, इस वास्ते कोई बड़े नहीं है, पैसा पास में बड़े हुए। जो आने वाले हैं इसको आप स्वयं कहते हो, उसको तो हाथ रो मैल है, जो हाथ का मैल कहते हैं, वो मैल ज्यादा होने से आप बड़े हो गए, मैल कम होने से आप छोटे हुए। मैल से बड़ा होने वाला बड़ा होता है कभी भी, आप स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आप स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आपकी बातें सुनकर कहता हूं मैं, मैल ज्यादा हो गया हम बड़े हो गए, बड़े हो गए, राम राम राम राम। मैल ज्यादा हो गया तो आप नीचे हो गए, ये बात तो कह सकते हैं कि मैल ज्यादा भर गया तो आप नीचे हो गए, ऊंचे नहीं हुए। वैसे फूक भर गई हम बड़े हो गए, कृपा करो कृपा नाथ। ऐसे झूठा अभिमान करके दूसरों का अपमान मत करो, दूसरों का तिरस्कार मत करो, दूसरों का अपमान मत करो, दूसरों को नीची दृष्टि से मत देखो। ये थोड़ा धन का है, धन रहने वाला है नहीं, यदि बहुत सुना गया तो आप इसी दे हो जाओगे। आकर्षण न हो विधि खट में सुना भाई, एक संत ने कहा किसी ने कि जब आदमी आकम बन जाता है, किसी कारण से बड़ा पद मिल जाता है, वे पद मिल जाते हैं और धन मिल जाता है, संपत्ति आ जाती है, लोग आदर करने लग जाते हैं, मैं कुछ बातें करने लग गया, बातें करने लग गया, बड़ा हो गया, किसी कारण से आपने बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वास्तव में वो है जगह भगवान का प्यार आ गया। भगवान जिसका आदर करे, भगवान का प्रेमी हो जाए तो बड़ा है। परंतु बात यह है, भगवान के प्यारे हो गए उनमें अभिमान होता ही नहीं, उसमें अभिमान नहीं होता। ये अभिमान नीची चीज से होता, नीची चीज से, ऊंची चीज से अभिमान नहीं होता। तो ऐसी नीची चीज से अभिमान करके दूसरों तिरस्कार करे अभिमान हुआ थे। छोटा आदमी है, दूसरा छोटा है, धन छोटा है, इस वास्ते से घर की लड़की दाएंगे नहीं, अपनी लड़की दाएंगे नहीं। उसे तो ये चाहिए आपको कि गरीब घर में लड़की देवे, 5-7 लाख रुपया चुपचाप पहुंचा दे, अल्लाह नहीं हो पता किसी उधर लगे, 5-10 लाख उस रुपये दे दिया, वो भी पैसा वाला बढ़ जाए, आपकी बड़ी लड़की में पैसा देगी, अच्छी बात है। इस तरह से उपकार करूंगा, दूसरों की सेवा करो, सज्जनों सेवा करने का, भगवान को याद करने का मौका है। ये मानव शरीर सेवा का मौका है। अरे इस मौके में अभिमान कर लिया तो ऊंचा कब बढ़ोगे? बातें सीख ली और सुनाने लगे, मैं भक्ता हो गया बड़ा, तो तुम अल्लाह कल्याण कब करोगे, कैसे करोगे, ये सोचते नहीं। जो मौका परमात्मा की प्राप्ति का मिला है उसमें अभिमान करके बैठ गए, सफा जीते रह गए, महान नीचा काम करिया, नरकों की तैयारी कर लेनी, ये अच्छा आदमी का काम है। हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करो मेरा सद्बुद्धि दो, ये दुर्बुद्धि के कारण से बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसे बड़े होते हैं, उसे लिए भगवान ने छमेक भाई छमेक विधि खटमेक बनावे, दो स्वर्ण में दिए शब्द नहीं तार सुनावे, दो में कान में दे दे जो गरीब गरीब बात सुनते ही नहीं। चलो स्टेशन रात्रि में स्टेशन पर आई गाड़ी, कौन सा स्टेशन है भाई, ऐसा था अब चर्चल में से बता देता, बोलते पढ़ाई है ऐसा तिरस्कार तो शब्द नहीं था सुना, एक में एक मुख माए विमित नहीं कहा पूछे, एक में एक दूसरे विमित नहीं पूछते, दो एक संग माए सब बड़े अच्छा है कर रहा है कैसा है पूछू चले, गरीब है मारा जाएगा, ये कंगला हो जाएगा, इसके ठीक नहीं होगा, सोचते ही नहीं। दो एक कान में दे जो शब्द नहीं सुनता, एक दे मुखमा से पीछे मैं नहीं पूछता, दो आंखों में दे दे जिसे शब्द निर्भर नहीं सूझे, ये पास में खर्च हुई, पास में खूब हो जाती है तो हमारा छठी में एक भगवान दे दे, छठी में एक तल द्वार में 500 मिनट छिटके भरी सड़प है संसार में, या 500 मिनट छिटक जाती मेरे में सीधा हो जाता है। तो सज्जनों कृपा करो, भाई बहन आप जिन सुनते हो, ये अभिमान ऐसी चीज है कि पैसे पास में हो जाए तो अभिमान हो जाए। एक बात याद आई, हम आश्रम गए थे, आश्रम कई वर्षों की बात है, जिन्हें हुआ कि राय बहादुर थे आप जानते होंगे, तो एक मैं सत्संग में साधारण आदमी था, और ये सत्संग ये ले लो उसको ज्यादा जंग तेजी में हो गया, ये अपनी गाड़ी में कैसे बैठेगा, मेरे को भैया तेजी आ गई, आने नहीं चाहिए, मैं उतर गया गाड़ी से उतर गया, उधर तो जाओ हमारे गाँव में गाड़ी। मैंने कहा आपके पास पैसे है इस वास्तव तो बहुत है, तो हमारे पैसे नहीं है अभिमान में कम नहीं है, पैसा नहीं है क्या हुआ अभिमान में कम है क्या, हम हमारे पास पैसा नहीं है इस बात अभिमान में, अब क्या अभिमान करते हो आप, दूसरी चीजें है उसे अभिमान करते हो, हमारे पास नहीं है ये अभिमान करते है, आपसे तेज है हमसे कम है, तो हरे अभिमान करते हो ठीक नहीं है। बहनों माताओं को भी चाहिए एक तरह तरह तितली की तरह सुंदर भाग पढ़ाती है ब्याह में जाती है, तो जूती भी उस रंग की, ताकि उस रंग की साड़ी भी उस रंग की, एक रंग की बनकर जाती है। ओ मैं कितनी बड़ी हूं मैं, बहनों क्या करते हो, मानव शरीर दिया है भगवान ने कृपा करके बदल के लिए, उसमें अभिमान करती हूँ क्या फायदा होगा, क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्या आपका कल्याण होगा, बाहर सौ का पढ़ा दिया तरह तरह 50-60-70 रुपया लगे बस हजामत करेगी, स्त्रियों को हजामत होती है राम राम राम चले ये मान लिया किसी मान लिया राम राम राम, महान पत्र हो गया नरकों का रास्ता कर गया, अरे खुशी आएगी, होश नहीं है तुम कर क्या रहे हो, मानव शरीर पिला है मानव शरीर, भगवान को याद करो, तीन दुखियों की सेवा करो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, वो न करके अभिमान करते हो, कितनी पतली की बात है। भाइयों बहनों भाजो सज्जनों धन दो अभिमान मत करो। अब मैंने वो थोड़ी बात आ गई सब बैठे टन करे, मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होगा, बड़ा मानता है वो नीचा होता है, जिसके भीतर अभिमान भरा होता है वो ऊंचा नहीं होता कभी, लोगों में दिखता है ऊंचा, लखपति करोड़पति करोड़पति आदमी आ रहे नौकरी करने वाले आपस में बातें करते हैं, मैंने सुनी है कि धन तो हो गया तो भगवान के पास हो गया, शेष का अकल नहीं, अकल नहीं शेष में, जिस शेष से रुपये कमा करके कुटुंब का पालन करते हैं उसकी एकाध में नहीं करते हैं, किसी विद्वान को देखा कि भैया तो आ गई पंडित जी में अकल नहीं, अकल नहीं है, अपने अकल का अभिमान, हम समझदार हैं, तो भाई समझदार होकर के इसे धनी आदमी क्यों बैठे उपवास में, जगह जगह आता महाराज ये कोई धन हो जाए तो अभिमान होता है, बात नहीं है निर्धनता का अभिमान, आपको पता है ना निर्धनता का अभिमान कब नहीं होता है, तुम राज बात रहो हमारे पास धन नहीं है इसलिए अभिमान है, बताओ मान मोड होता है धन का ही अभिमान, निर्धनता का अभिमान बात याद हो गया, अभिमान याद नहीं थे अभिमान, ये तो धीरे से सीख गया वो आ गई भगवान के पास है, अकल नहीं है, ऐसे अभिमान मत करो, अन्नाता कृपा रखो, बहनों माताओ कृपा रखो, अभिमान मत करो, सरलता से सीधे सेवा करो, सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, भगवान को याद करो, नम्रता करो, तर जाओगे, मेहंदी लगाते हैं एलिया लगाते हैं सब खतर कर सीख रहते हैं, कोई ऊपर की तरफ कतर नहीं होती है, ये कतरनी चलेगी आप पर, आप सुख नहीं पाओगे दुख पाओगे, कृपा करो कृपा नाथ, कोई भी गुण मिल जाए, कोई किसी अधिकार मिल जाए, पद मिल जाए अधिकार मिल जाए, अभिमान मत करो, ये कितना दिन रहने वाला है कब तक टिकेगा, भगवान को याद करो, हे नाथ पुकारो प्रभु को, हे प्रभु मैं आपको भूल रही हूँ, आज कहीं अभिमान आ गया तो खतर हो जाएगा। भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, संसार में देखो तो मेरी बात आ जाएगा। अरे वो हरेक जगह आ जाता, मुश्किल ही हो गई। पैसे से ही आता तो आदमी फंस रही, पैसा नहीं आता अच्छी बात है। मैं तो मेरी बात बताई, मैं तुझसे कहता हूँ लूंगी और कुछ करता वो तेरे गाते उनके सवर। मैंने कहा आप अभिमान है, मैं बड़ा हूँ, हमारे पास ऊपर सत है, मैं अभिमान में करनी है, अभिमान कभी नहीं है। पैसा नहीं, पैसा हो ठीक है पाते, आप पैसे ज्यादा हो गया। तिरसुकिया शहर में ज्यादा जमीन उनकी है, उनकी जमीन में बना हुआ है बाजार, जैसे बड़े दिन दरी। तो आप दरी से अभिमान करते हो, हमारे पास कुछ भी ठीक है, बताओ हम कम है क्या? किसी का कम किसी बात है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है। किसी जगह जाओ उसी जगह बात करते रहते, नौकरी में तो अभिमान कर ले, किसी पर जाओ अभिमान कर ले। अरे है क्या तुम्हारे पास में? राम राम राम राम राम। भाइयों बैठो, सावधान रहो, भगवान की कृपा होती है तो याद भी सावधान होता है, सचेत होता है, नहीं तो चेत नहीं उड़ता भाई। हरेक चीज में अभिमान करके अपने को मानता है, प्रभु को याद करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। श्रुति समाधि की प्रार्थना में उनकी स्तुति में देखो तुम्हारा, एक में तुष्टि भगना गुण नहीं, एक में अपात कही अपने निर्दमता सीधे संत महात्मा हुए, उनका अभिमान नहीं होता, वे सरल होते सीधे होते। सरल स्वभाव मट कुछ लाई जता लाभ संतोष सदाई, ये भक्ति के साधन भक्ति के साधन है। और कोशा जी मैंने हद कर दिया है, उन्हें कहा है क्या सुखाई भाई, चल सुमान मन कुटलाई चल कहो भगति बन कवन प्रयास जो गन जब तब भगवाशा, ऐसी श्रद्धा में यहां तक आए भगवान ने यही आचरण वश्य में भाई, इन आचरणों से मैं वश में हो जाऊं तो भगवान वश में हो जाए, आपका जन्म सफल हो गया। अरे वो नहीं करी अभिमान कर लिया, पतन हो जाएगा। भाई हो बहन हो सावधान हो जाओ, तिरकान मत करो, अपमान मत करो, सेवा नहीं है तो न सही, तिरस्कार क्यों करो, अपमान क्यों करो, तिरस्कार क्यों करो, आपको क्या भला होगा, इसमें नुकसान है। इस वास्ते भाइयों सज्जनों बहनों माताओं सर्व स्वभाव सर्व स्वभाव अनुमट कुछ लाई जता लाभ संतोष दाई, जैसे अपना सीधे सदी, जैसी अवस्था में जैसा कपड़ा मिल गया, जैसी रोटी मिल गई, जैसा स्थान मिल गया, वैसे निर्वाह कर लो, भगवान में लगो सच्चे हृदय से। ये बातों पर क्या है, ये शरीर भी साथ चलेगा नहीं, ब्राह्मण बनेगा अभिमान, साधु बनेगा अभिमान, दृति का अभिमान, बैराग्य हो तो बैराग्य अभिमान, त्याग त्याग अभिमान, कहीं भी जाओ इसमें हेतु मूर्खता है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, महान मूर्खता है। इसमें बचो सज्जनों बचो, बड़ी मूर्खता की बात है। हे नाथ पुकारो प्रभु, हे प्रभु भूल गया हूँ माल, हे नाथ भूल गया, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान को कहो, याद करो, अभिमान मत करो भाई, सीधा साधा है, भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है, ये कल्याण करने के लिए दिया है, ये अभिमान करने के लिए दिया है। अभिमान होने पर विद्वान हो तो उसी महिमा नहीं होती, धनवान हो तो उसी महिमा नहीं होती, साधु हो गया अभिमान है, अभिमान नहीं है। त्यागी अरे बैराग है, अभिमान है तो साधुता नहीं है। अभिमान सब सब दोष, सब गुण सब दोष हो जाते हैं, नीचे गिर जाता है आदमी। सर्व स्वभाव अपने भगवान करे, नाम ले, भजन करे। हे नाथ पुकारो, हे प्रभु पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त वत्सल कान में पहुंच से जाए। भगवान के प्यारे बनो, जिन भगवान ने कृपा कर मनुष्य दिया, अब कबू कई करुणा नर दे ही दिए थे इस बिन हेतु सुने ही। बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं, आप क्या कर बैठे हो। सावधान रहो भाइयों, सावधान सावधान सावधान रहो। हे नाथ पुकारो प्रभु को, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, निर्मल जीवन हो जाएगा। आपके द्वारा दुनिया का हित होगा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज रामायण बनाते हैं, क्या कह रहे हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहूं, कभी न हो नहीं चतुर कहूं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। बुद्धि का सब भैर गुण गाता है, भगवान गुण कहता हूं। कभी न हो मैं भी कभी बने तो अमर नहीं, कभी बने गोस्वामी महाराज कहते हैं। शंभु प्रताप सुमति है तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। कभी कहा है भगवान ने कहा, तब वो कहते मैं कभी हो जाऊंगा, भगवान बड़ा हो जाऊंगा। मैं वो नहीं, मेरे में गुण नहीं है, आप बनाओगे नहीं तो कविता करो ऐसे बना। गोस्वामी जी बात सुने, वे संस्कृत में लेते थे तो दिन में लिखते, दिन मिलते मिलेंगे नहीं, दिन में लिखते घबरा गए कि महाराज मैं क्या करूं। तो क्या करता है, तो हिंदी सिंधी हिंदी में लिखो तो लोगों को फायदा हो। अभिमान में सर्व स्वभाव मन कुछ लाई जितना लाभ संतोष लाई। कैसा पवित्र जीवन है, कि हल्का जीवन है, हमारे जगह मौज है, कैसे आनंद की बात है। सब जगह अपना घर है, कोई भी बात सुनी है जो सच्ची है तो पता नहीं। तो स्वामी तुलसीदास महाराज एक संतों का भंडारा हुआ था, उसमें चले गए जो सब बैठे थे, सब किनारे जहां जूतियां पड़ी थी वहां बैठ गए गोस्वामी जी महाराज। और लाए कोई जाने वाले पूछ रहे, जूती रख दीजिए, जूती पूछ रहे, बात सुनी है सच्ची है झूठी से पता नहीं। जूती कोई पात्र बना दिया, अरे वही बैठ गए तो क्या करो, समय छोटे हो गए। आज रामायण से कितना उपकार हो रहा है, कितना लोगों को लाभ हो रहा है, कितने खुश हो रहे हैं। सत्संग करे तो आदमी को नींद आती है, पर रामायण का पाठ पांच घंटा साढ़े पांच छह घंटा लग जाए, मस्त हो रहे हैं, मस्त चार पांच घंटा में मस्त होकर पाठ कर रहे हैं। पार मारती बातों में इतना आनंद कब होता है, कभी ना हो नहीं सुन लो। सत्य कहो लिख कागज कोरे, ये कविता गुण मेरे एक नहीं हो रही, मेरे में कविता गुण नहीं है। सत्य कहूं लिख कागज कोरे कोरे कागज लिख जाता हूं, मेरे में नहीं, ये कुछ नहीं अपने पास में, ये मेरा भी मानता है, ये सलिता है। नाम चले तो मानस रहता, मानस पहले उस मानस स्वर में जो है उसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी जो नम्रता है सरलता है, पानी हल्का अपना है, मेरा जो हल्कापन है ना वो मेरा भी मान्यता है। पानी हल्का होना चाहिए, फर्स्ट पाचक होना चाहिए, ऐसे ऐसे महात्मा लोग कितना ऊंचा दर्जा कितनी बात है। मैं अभिमान है ही नहीं, भगवान के प्यारे होते हैं महाराज, भगवान के प्यारे होते हैं। अभिमान किसी को पसंद नहीं है, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च। भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं भगवान को दैन्य प्रियता दीनता प्यारी है, सरलता प्यारी है, अभिमान देश वो अच्छा नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम बात एक याद आ गई आप लोगों को कहते हैं। इससे आप अगर शिक्षा दें तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा। भगवान को पुकारो, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भाई जो मैंने याद होती वो कहूंगा, बढ़िया ठीक बढ़िया मेरी बात नहीं है, करने में हिम्मत तुम्हारी होती है परंतु बढ़िया बातें आती नहीं है। कभी कभी विचारता हूँ, मैं बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, मन में आती है बहुत अच्छी बात कहता हूँ, आता भी है, अच्छी बात मानता भी हूँ, और कृपा करके होश कम आता है, होश कम आता है। भगवान की कृपा से समझो नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम। भगवान ने दसवां अध्याय में अपना अलौकिक विलक्षण प्रभाव बताया, जहां जहां तुम्हारे को अच्छी बात दिखे भगवान के वो तेज और संभव। और अंत में हद कर दी, अंत में स्नेहांग कर दिया, अरे अर्जुन तेरे को बहुत जानने क्या जरूरत है, जब चाबू को लगाऊंगा हाथ में लेकर के मैं बैठाऊ सामने, हम कहाँ कहाँ जो चिंतन करे, कहाँ चिंतन जाएगा। अथवा बहु नहीं तेना किंग्या तेना तवार जुन विष्ट व्याह मिलन कर सुन एक अंश जरूर, एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके तेरे सामने लगाऊ और चाबू को लेकर बैठाऊ, तेरे को किंग्या तेना बोलता हूँ, तेरे को क्या चढ़ना है। भगवान की कृपा से शिव क्या सुना, क्या बाकी रहा। 18 अक्षोणी क्षत्रियों की सभा, ऐसे शुद्ध समुदाय में घोड़े आंगते घोड़े भगवान, एक छोटा काम है नीचे साहब घोड़े आंगते। इधर छोटे हो गए, पर आपने सुना एक बात, पांडव जब कौरव है वहां भीष्म जी ने संग बजाया, तस्य संग नहीं, दुर्योधन को खुश करने के लिए संग बजाया, तो वे बाजे बज गए, तो पांडवों के संग बजे, सबसे पहले संग भगवान कृष्ण ने बजाया। कोई पूछने वाला नहीं था, नहीं तो तुम साधक तुम हो सारथी, तुम्हारे को संग बजाने का अधिकार दे, किस बात का अधिकार थे। कोई सेनापति हो बड़ा हो आदमी हो समझे, ऐसे घोड़े चलाते संग बजाते, कोई पूछने वाला आदमी नहीं था। ये भाई बड़े होते हैं, वो बड़े ही होते हैं, वो कुछ जगह हो क्या घोड़ा चलाने से कृष्ण भगवान कम से छोटे हुए, छोटे नहीं होते। ये बैन है हमारे को, दुख है मगर हमारे कोई छोटा नहीं मान ले भगवान के, ये स्वप्न में अनुभव नहीं कि मेरे को सर पार्थ सारथी मंदिर है मद्रास में, मद्रास में गए पार्थ सारथी मंदिर, पार्थ सारथी मंदिर, पार्थ के जो सारथी है ना उनका मंदिर। भाई वे है जैसे रहेंगे, अभिमान करके पतन मत करो, तो इतने केंद्र आते हैं बर्बाद होना, ऐसा कह करके चुप हो गए। तब अगर एकादश अध्याय चला जिसमें अर्जुन वाच अर्जुन बोले, अर्जुन इतने मस्त हो गए, ऐसे विलक्षण हो गए महाराज, वो मस्ती का असर भेद प्यासी मन में पड़ा। तो उनका श्लोक लिखते हैं जो मदनुग्रहाय परम गुह्य मध्यात्म संगीत यत्म वसस्ते न मोहयो मम। आठ अक्षर होते हैं, एक चरण के आठ अक्षर, दो चरण का आधा होता है सोलह अक्षर, 32 अक्षरों का छंद होता है अनुष्ठान, इसमें 33 अक्षर है। मदनो ग्रह परम गुह्य मध्यात्म संगीत यथोतम वरस्ते न मोहो मृतो मम। मदनो ग्रह परम नौ अक्षर, नौ वेद व्यासी मसल हो जाए, खुश मदन ग्रह परम गुह्य मध्यात्म संगीत। अर्जुन कहता है महाराज आपने कृपा करी, मेरे ऊपर आपने कृपा करी है, आपने कृपा करके ये सुनाया है। अंत में भी यही कहा, भगवान ने पूछा तुमने एक अगर गीता सुनागा नहीं, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ नहीं, संभव नष्ट हुआ गया नहीं। अर्जुन का नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, परंतु तत्प्रसाद आपकी कृपा से गोस्वामी में भूलते नहीं है, ये भूलते नहीं है, ये मोह मेरा नष्ट हुआ, मेरी पंडित ऐसा नहीं है, मैं सुने अच्छी तरह से मेरा मोह दूर सा है, ऐसा नहीं है। तत्प्रसाद वही बात कहते हैं, मदनुग्रह आए परम, आपने ऐसी बात सुनाई मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही, आपने केवल कृपा की है। गुह्यम अध्यात्म संगीतम, ये अध्यात्म विद्या विद्या न हो, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या विद्या है। गुह्यम अध्यात्म संगीतम, ऐसे अध्यात्म संगीत बचना आपने सुनाया, ब्रह्म विद्या के शब्द सुनाया, एक बंधु ग्रह है परमा, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए अवसर महाराज, आपकी दया आ गई, कृपा हो गई, कृपा हो, मैं पात्र नहीं महाराज। मैं योग्य नहीं हूं, मदनुग्रह है परम गुह्य मध्यात्म संगीत तो योग तुम बचस्ते न, आपने जो बात किया मोह हो तो मेरा मोह नष्ट हो गया। ये अर्जुन की दृष्टि से है, वो मोह नष्ट तो भगवान कहते हैं ज्ञान समूह पर नष्ट हस्ते नंद, अगर नष्ट हो गया तो भगवान कैसे पूछते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होगा मोह नष्ट होगा नहीं, भगवान पूछते हैं तो मोह नष्ट हुआ नहीं है। साफ गए मदनों को आएंगे, अब यहाँ का माते बिना मास विमूढ़ भावो दृष्टारूप घोर में दृम वेदम विभेद भी प्रेद बना, तुम मेरा रूप देख, मेरा रूप देखने से मोह है मूर्ख है, आख्या मैं को बहन मूर्खता है, मैं कोई और हूं, भूल गया। अब कहता है मोह नष्ट हो गया, मैं मोह नष्ट हो गया, ऐसी साधक की अवस्था होती है, क्योंकि साधन में करते हुए संसार की बातें कई सुनी, परंतु इतना आनंद ऐसी शांति है नहीं कहीं, और भगवान की बात सुनी, भगवान की बात का विचार किया, इस विषय में मन लगाया तो निहाल हो गया। इस वास्ते अर्जुन कहता है वो तो मोह विगत हो गया, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान ने पूछा है तेरा मोह दृष्ट हुआ कि नहीं हुआ, वहां कह दे, फिर भगवान बोले नहीं। तो यहां मोह तो साधक कैसी अवस्था होती है, साधक का भजन में मन लगता है, भगवान की बातों को समझता है, समझता है बीच में आनंद आता है, ऐसा बात कभी सुनी नहीं, संसार में है नहीं ऐसी बात सुनी तो समझो हो मैं तो बड़ा भारी जानकार हो गया कि नहीं भाई यार जानकार हुआ नहीं। भगवान कहते हैं वो नष्ट नहीं हुआ है, आपने वचन कहा है ना वैसे दसवें अध्याय में गया बदलू ग्रह आए परमा को ये मध्या तो समझता हूँ। विष्णु में परम वचन, परम वचन में 18 में था परम वचन, और परम वचन भगवान कहते हैं तो महाराज सुनने से एक आनंद आता है, भगवान की कथा सुनने से एक मस्ती आती है, आनंद आता है और समझता है भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, मेरा मुंह नष्ट हो गया। ये सरलता से कहता है, सीधा पर से सरलता से भगवान कुछ भी नहीं कहते, या बोलते भगवान भगवान समझते हैं मस्ती मार गया मस्ती में अभी बंद नहीं कहता है इस बात से भगवान कुछ है। और भगवान में अभी भूता ना उस दो विशेषो भया संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये करने की बातें बताई सबका भय हो जहां जहां बुद्धि शांति की वो मिलाई है ऐसी सब बातें सुन करके और ये संसार की उत्पत्ति इसने लिपि में सुना विस्तार पूर्वक आपने कहा मैंने सुना तब तक कमल महाराज आपसे सुना महान भी अविनाशी महात्म भी सुना ऐसी विदिष्ट बात आपने कही है हृदय की बात भगवान गीता में कहते हुए खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। योगी जाओ भी सर्वेशा क्या करो खुश हुए जो सात वादा है फिर हम उसे कहा भगवान खुश बहुत हुए खुशी में कही हुई गीता है। इस वास्ते भाइयों बहनों इसी अनुसार से अपना जीवन बनाओ निर्मल जीवन बनाओ शुद्ध हो जाए हमें पवित्र हो जाए। भगवान की गीता है भगवान के वचन है बड़े दुर्लभ वचन है भगवान की कृपा से मिलते हैं। इस वास्ते गीता के अनुसार जीवन बनाओ। आपने वचन कहे जैसे मोह नष्ट हो जाए तो अध्यात्म संहिता बचेगा है महात्म चाप्य अविनाशी महात्म भी आते बताया ये सब सुन करके भी अर्जुन कह रहे महाराज आपने बहुत बातें बताई बहुत आपने बात कही तत्त कमल पत्र महात्म एक मेटे तत्व तो ये जो आपने कहा है कही भैया मेरे तेज के असर से सब संसार उत्पन्न होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपने जो कहा ये सब कहा ऐसे मेरा मोह नष्ट हो गया। एक बात मेरे मन में आई है जैसे भगवान की विभूति और योग दस अध्याय में कहा तो सुनकर के अर्जुन के मन में आया कि आप ऐसी विभूति योग सुने तो बारे मुंह दस हो जाए अरे आप एकदम भक्ति योग नहीं हो सकते आप एकदम भक्ति योग हो जाएगा तो सब कह दो महाराज सब कह दो। भगवान कहते हैं सब नहीं मेरे विवाह का अंत नहीं है तो आपसे बहुत जनता हूँ वैसा नहीं बोलेगे दसवें अध्याय में जैसे बोला वैसा नहीं बोलेगे एवं दत्ता परमात्मा पर आप जो कहते हो बस एवं ऐसी ऐसी बात है। कई लोग इस अर्थ करते हैं कि भगवान के कहने का तात्पर्य था अपना विभूत है ईश्वरीय और अर्जुन वो जानना चाहते हैं स्वास्थ्य कहते हैं परीक्षा देते हैं परीक्षा भगवान ही परीक्षा नहीं देते अर्जुन बड़े शेर स्वभाव से कह रहे हैं दृष्टु मिच्छा में तेरु ईश्वर बोलो तो एक बात तो सुनने में मिली अब हमारा मैं देख लू ऐसी कृपा करो कि आपके दर्शन हो जाओ इस विराट रूप के दर्शन हो जाए मेरे को तो मेरे संतोष होगा आपका ऐसा रूप है ऐसे आप हो लो अर्जुन को, अर्जुन एंड अर्जुन भगवान को जानता ही चला जा रहा है। युद्ध के आरंभ में सब सेना सजी वो न लेकर के भगवान ने को लिया बहुत जानता है, परंतु तो भगवान कहते हैं मेरी बात सुनो, वो अनश अनश और फिर बाकी और बाकी और बाकी। तो महाराज अब मेरे मन में आए की एक बात, आप जो ऐसे हो एक अंश मात्र से संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रहे थे, तो ना तो मैं आंख देख लू दृष्ट ऐसे संपूर्ण तो ऐसा ही शुभ आपका रूप है मैं देख लू, परंतु मन से ये तथ्य क्यों मैं आदृष्ट मिति प्रभु प्रभो ये मालिक मैं आपका रूप देख सकता हूँ, ऐसी योग्यता मेरे में पाते हैं कि रूप देख सकता है तो दिखाइए महाराज, मैंने क्यों दिखा दू रूप वहां कह दिया था दस हजार में अशेष विभूति सब कह दो सब विभूतियों का दो। अब कहते हैं मन से तथ्य क्यों मैं आदेश संबंध प्रभु मैं देख सकता हूँ योगेश्वर तो मैं दर्शा है योगेश्वर योगेश्वर का तात्पर्य अगर योग्यता मेरे में नहीं है तो योग्य को दे दीजिए, ऐसे देख सकता हूँ दिखा दीजिए, नहीं दिखा सके तो मैं नहीं समझूंगा आपका योग्यता नहीं है, मैं यही समझूंगा मैं पात्र नहीं हूँ या मैं तो समझूंगा इस वजह से अपने अपात्रता का सिद्ध करते हैं मैं इतने लायक नहीं हूँ। सज्जनों एक सिद्धांत की बात है, जब आदमी के खूब सिद्धांत होता समझ में बात आती है तो उसके साथ साथ दबरता आती है, सांसारिक बातों के जानने का अभिमान होता है और वो ठीक तरह की समझ वैराग्य अभिमान होता है, परंतु परमात्मा को समझने की वृत्ति हो जाती है तो बोल तो बढ़ता है ज्यादा अभिमान नहीं होता अहंकार नहीं होता। इस वास्ते अर्जुन कहते हैं योगेश्वर तो मैं तो यदि मैं देख सकता हूँ मेरे द्वारा आपका रूप देखा जा सकता है तो महाराज मैं कहता हूँ आपका रूप देखना चाहता हूँ। कौन सा रूप? जिसके एक अंश में संपूर्ण जगत मात्र में एक अंश में उसमें व्याप्त करके मैं से तुम ऐसा हूँ ये आपने कहा तो वो रूप ही दिखा दीजिए महाराज, परंतु दिखा दीजिए कहता हूँ मन से तुझ सके मैं देख सकता हूँ। जब ऐसी नम्रता करे तो पश्चिम व्यापार रूपाणी दृष्टि में सावत रूपम एक वचन दिया है भगवान कहते हैं रूपाणी पश्चिम विस्तार से कह दो तब क्या प्रधानता प्रधानता से कहूंगा, यहाँ कहता है वो रूप दिखाइए देख पश्चिम व्यापार रूपाणी रूप क्या देखे रूपाणी रूपाणी बहुत रूप हो देखो मेरा रूप बहुत है तो जो देखना चाहता है उतनी बात नहीं है तो बस उसने तो कहा एक वचन में भगवान कहते पश्चिम व्यापार रूपाणी तो रूपाणी दो तीन चार हो गए नहीं नहीं सतशह सहस्र सैकड़ो हजारों सौ दो सौ नहीं पांच सौ तो नहीं हजार दो हजार नहीं सैकड़ों हजारों रूप है एक रूप देखा उसमें हजारों के पे अगर उसमें क्या अगर सगड़ी कह दो नहीं हो मेरा तो नहीं है। सज्जनों ऐसी सरलता हुए ऐसा सीधा बना हुए जैसे अर्जुन का है कि नहीं बात बड़ी सुनवा नाना विधान नाना वर्णाकृति पश्चिद वसुदी अदृश्य पूर्वी पश्चिम पश्चिम पश्य पश्य पश्य पांच तुम्हारे पहुंचा तो सरलता है भगवान बहुत प्यारी है सरल स्वभाव बट उठ लाई अभिमान अच्छा नहीं लगता भगवान को अपमान अभिमान द्वेषित्वा दैनिक प्रेषित्वा से अभिमान द्वेषी भगवान के साथ बैर करता है इस वास्ते अभी मन अच्छा नहीं लगता। ये मनुष्य दम्रता से सरलता से प्रार्थना करता है तो कहते पश्चिम पानी नाना प्यारी नाना बना के तीन से पश्य आदित्य आत्मा भगवान अदृष्ट पुरानी देख देख देख देख देख सज्जनों ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपना सीधा सर अपनी ताकत नहीं देखने भी वो मंदिर से तत्व देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो दिखाई दे वाला है। मैं नहीं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ठीक सकता हूँ, आप दिखाओ या तो आप नहीं देखा सकते। मैं नहीं देख सकता हूँ भाई, साथ में साथ योगेश्वर तुम देवेश्वर का तुम्हारा देखने की ताकत नहीं तो वो भी आप ही दीजिए। जो ही भगवान ने रूप दिखाया और पश्चिम पश्चिम कहा अर्जुन दीता है नहीं ये कह देख मेरा रूप दो तू देख और अर्जुन दीता ही नहीं दीता ही नहीं महाराज ऐसा तुम आ सके इन आंखों से तुम नहीं देख सकता। मैं आंख दे तेरे को समझे जब सरलता है सीधा पर है तो भगवान कहते न तो माम सके दुष्ट मने स्वच्छ सुषा ये जो अपनी आप हो गए इनसे तुम मेरे रूप नहीं देख सकता। दिव्य बिंदा में तेरे शख्स हूँ तेरी को दिव्य से देता हूँ वह सब देंगे। तो सरल स्वभाव में कितना आनंद है। अभिमान नहीं रखे सीधा सरल है सीधा सरल भगवान कितने खुश होते हैं कितने पुष्ट होते हैं और कितने बातों का ज्ञान होता है वो ज्ञान सबका सभा पड़ता है। सरल स्वभाव मन मन कुटनाई जुदा लाभ संतोष दाई सब नम्रता से सरलता से सजनो भगवान के चरणों में सरल होकर सीधे मन लग जाओ सरल होकर ये श्रद्धा भगवान बहुत प्यारी लगती है। भगवान कहते हैं कि बड़े पड़े में मैं हुई मेरे घर में काटा कम छोटे रहे बड़े घर घाटा मुझे बड़े मैं हुई मुझसे बड़ा कौन है बताओ। विद्या से बुद्धि से योग्यता से जन्म से वर्ण से आश्रम से अधिकार से किसी विषय में देखो मन कमी नहीं मेरे। इस वास्ते हमारे यहाँ पर घाटा ये है भगवान ने माँ नहीं भगवान ने बाप नहीं भगवान बेटा नहीं भगवान ने तो माँ पड़ जाए कोई माँ हो तो बहुत खुश हो जाते। भगवान कहते मन को चीज मिल गई ये माँ मिल गई माँ कोई बेटा मेरी शुक्रिय भगवान के गुरु जी तो ठाकुर जी के गुरु जी मिल गए मेरे को। भगवान ऐसे अभाव है अभाव करके आप क्या करोगे भगवान के घाटा है इन बातों का समझा कोई मुझे ऐसा इसी दशा करेंगे महाराज तो भगवान खुश बहुत होते हैं प्रसन्न होते हैं। कहाँ देखू आपका रूप मुंह दे एक जगत कृष्ण पश्चात हो यहाँ एक जगह और सचराचर जगत संपूर्ण अनंत अपार ये एक भगवान के साबु को लगाम धारण किए हुए आगाड़ी बैठे हैं घोड़े को आंकने वाले वहाँ इस हमारे शरीर में एक जगह है। शरीर में सब में नहीं पराठ रूप तो जिस जगह से आंख वही लगा दे वहाँ अनंत रूप दिखेगा अनंत अनंत अनंत अनंत देखने लगे यहाँ देखने चल रही बने एक जगह देख रही ये एक स्तंभ जगत कृष्ण यहाँ तो एक जगह है ये जगत संपूर्ण जगत बाकी नहीं है ये एक स्तंभ जगत कृष्ण पश्चात ससरासर सर असर सहित पर छावर जगत सब चिंता जगत जो सब का सब मम दे गुड़ा कैसे ये अच्छा दृष्टि इतना अन्य दृष्टि में से और भी तुम देखना चाहते देख ले और क्या देखना चाहते रहे अर्जुन गौर मने नशेत विद्मा कतर न करियो दद्वा सिंह हमारी जीत होगी कुछ जीत होगी क्या होगा महाराज मैं जानता नहीं। भगवान कहते हो तेरे मन में है ना कि किसी जीत होगी किसी हार होगी वो बताओ। चुनते ही दुत मांग गई भीष्म द्रोण सुनी तो पुत्र सासु माता ही हुई भगवान खा रहे तो दाड़ा में फंस गए सबको सनातन गए ईश्वर बना बड़े ईश्वर ये ईश्वर है बाबा खा जाऊंगा शुभ में डर से ऐसे रूप से डर लगे लोगों ऐसा भी कह सकते और भी ज्योतिष से जो मिलते तो कौन मरेगा कौन जीवेगा किसी विजय होगी किसी पराजय होगी आंखों से देख ले सब थोड़े समय के बाद में सब मर जाएंगे उनको सब मरा हुआ तो देख ले भीष्म और द्रोण और बड़े बड़े सवार कर्ण तथा अन्य भी और मैं हता समझाई ये सब मेरे मारे हुए हैं सब मेरे मारे हुए हैं निमित्त मात्र भविष्य प्रशासन तो निमित्त मात्र बन जाए पर निमित्त मात्र में काम पूरा करना होगा निमित्त मात्र में सभ्य शासन बताया यूं भी इंसान तो ऐसा पर है ऐसा ही साथ नहीं समझ ऐसा ही ऊपर ऐसा इस तरफ ऐसा ही पीछे चारों तरफ हाथ लोग दोनों हाथों से निशान मारने वाला ऐसा तुम चाहे तो निमित्त मात्र बनना इतनी होशियारी नहीं होगा होशियारी नहीं निमित्त मात्र निमित्त मात्र का पूरा बड़ा अपनी अपनी शक्ति पूरी लगा दे अपनी शक्ति पूरी लगाने पर भी भगवान ने मां क्या तुम्हें बात छोटी सी बात है अरे भगवान है इस वास्ते निमित्त मात्र बन जा पर निमित्त मात्र बने अपनी तरफ से कम होता है भगवान की बात है भाषण सुनो बड़ी विदेश मार है ये सब सरलता हो नम्रता हो सीधा बनो उसमें खुश होते हैं राजी होते हैं कृपा करिए भगवान राजी हो प्रसन्न हो गए बता रहे हैं आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है जिससे सामने आपने भागवत आई है रामायण भी आवेगी भागवत आवेगी गीता भी आती है हमारे जो खास शास ग्रंथ है वे ग्रंथ सब आपके सामने सत्संग आपके सामने सत्संग की बातें भी आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है ये भगवान की कृपा है प्रभु की कृपा लोग बोली है अभिमान मत करना अभिमान अभिमान मत करना अभिमान हो तो आड़ लग जाएगी अभिमान नगर सीधे सरलता से करो भगवान खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे इस वास्ते भगवान ने कहा है समय हो गया बड़ी विलक्षण